autopromocja. Trójkowy top wszechczasów to dla mnie tradycyjny początek nowego roku. Fajna radiowa przygoda. Całe życie w trójce. Naturalny początek dnia poprzez panej sylwestrowej nocy. 100 najlepszych utworów w historii muzyki rozrywkowej. 26 top wszechczasów już 1 stycznia. Od 9 rano do 21. Zapraszamy. Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Piotr Baron, Piotr Metz. A od 21 do północy Postscriptum. Znani i lubiani muzycy oraz ich zestawienia najlepszych utworów w historii muzyki. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. After Party. Obeyed to Holly Kenneth z albumu The Gathering Dawn. Album w całości poświęcony uczuciom i wrażeniom zmysłowym, które towarzyszą nam o poranku. Dlatego dziś w audycji After Party szczególnie ciepło witam tych, którzy w tym momencie rozpoczynają swoją niedzielę. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i zapraszam, ponieważ to nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Postanowiłem zebrać jeszcze kilka płyt, których nie słuchaliśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach, a które mogłyby nam umknąć w pogoni za nowościami. Na początek wspomniana Holly Kenneth, połowa duetu Mint Julep, który współtworzy wraz ze swoim mężem. Wracamy do Portland w stanie Oregon. Kolejny fragment płyty The Gathering Dawn to utwór Soft Pulse. Always Elsewhere i ponownie Holly Kniff z albumu The Gathering Dawn. To jej debiutancki album i mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy się z nią ponownie. A teraz Nils Fram, niezwykle utalentowany pianista, od wielu lat ulubieniec miłośników muzyki elektroakustycznej, muzyki, która inspirowana jest zarówno muzyką klasyczną, jak i nową elektroniką. Wydany w roku 2018 album All Melody to było dzieło monumentalne, dlatego też trudno się dziwić, że kolejne jego nagrania to seria mini-albumów, na których znajdują się utwory o wiele bardziej minimalistyczne. Seria Encores ukazywała się mniej więcej przez ostatni rok. W tej chwili otrzymaliśmy album, na którym znajdziemy wszystkie kompozycje z tych trzech mini-albumów, dlatego też jest to propozycja dość zróżnicowana, a punktem wspólnym jest porzucenie bombastycznej formuły, jaka towarzyszyła albumowi All Melody. Otrzymujemy zatem utwory mniej skomplikowane, co nie znaczy, że bardziej przystępne. Na początek jakże klasyczna dla twórczości Nilsa Frama fortepianowa miniatura, w której słyszymy wszystkie dźwięki wydawane przez fortepian, również te na albumach z muzyką klasyczną, absolutnie niedopuszczalne. The Roughest Trade. Thank you. Thank you. A Walking Embrace to ponownie Nils Fram z albumu All Anchors. To kompilacja, na której znajdują się utwory z mini-albumów Anchors, część pierwsza, druga i trzecia. Za nami porcja muzyki fortepianowej, która dla miłośników Nilsa Frama jest najbardziej oczywista. A teraz dwa fragmenty będące dowodem na zamiłowanie Nilsa Frama do muzyki ambient i do muzyki elektronicznej. Najpierw Talisman, a następnie utwór Spells. Spells to ponownie Nils Fram z albumu All Anchors, wydanego oczywiście przez wytwórnię Erased Tapes, z którą Nils Fram związany jest od bardzo, bardzo dawna. A teraz jeden z moich ulubieńców, artysta, którego twórczość prezentuję Państwu w audycji After Party często i robię to z największą przyjemnością, to Norm Chambers. Artysta ze Seattle w stanie Waszyngton występuje jako Panabright, jako Spiral Index oraz Jürgen Miller. Pod tym ostatnim pseudonimem tworzy muzykę elektroniczną nawiązującą do tradycji krautrockowych. Ostatnio najczęściej jednak nagrywa jako N. Chambers i to właśnie pod tym pseudonimem nagrał album Air Example, jego debiut dla chicagowskiej wytwórni Love All Day. Norm Chambers jest mistrzem w operowaniu syntezatorami modularnymi, jedną z najważniejszych postaci tej bardzo aktywnej ostatnimi czasy sceny. Zaczynamy od utworu Circle.